Kapitola 23. Alena Králová je součástí rozhodné většiny. Teď jsme to měli černé na bílém. Víte, redaktore, zažívala jsem zrovna takový pocit, jako když jsem poprvé přijela do Paříže a zjistila, že tam opravdu stojí Eiffelovka a vypadá na chlup tak jako na pohlednicích a obrazech. Překvapí vás to zkrátka, i když by to vlastně překvapovat nemělo. Po všech nekonečných úvahách a rádoby detektivních konstrukcích Vernovy psychologie a nevím čeho ještě nás všechny nakonec hrozně udivilo, že jsme se na puntík strefili a že náš miláček Jules opravdu nechtěl prozradit tajemství díry svatého Patrika z důvodů, před kterými můžeme dát jenom klobouk dolů. A hodně hluboko. Hned u podzemního jezírka se odbývala válečná porada. Věděli jsme už, co nás čeká na další cestě, totiž objevy techniky světu dosud neznámé, zjistili jsme další trochu mokrý vchod do podzemních prostor a co důležitějšího, i východ z nich, a teď už nezbývalo než se uradit, jak dál. Nebudu vás dlouho zdržovat, víte ostatně dobře sám, že jsme jeskyni ani nevyhodili do vzduchu Leifovým dynamitem, ani se potichu nevytratili doufajíce, že Vernovo tajemství bude spát dál nějaké to desetiletí nebo staletí. Rozhodli jsme se na Jirkův návrh, podporovaný ihned Leifem a přijatý po krátkém váhání i doktorem Bělkem, zveřejnit podrobnou zprávu o dosud nalezených divech jeskynního bludiště pod Sneffelsem tak, aby se stala předmětem pozornosti celého světa a aby se celý svět ujal nových objevů. Zbývalo jen dohodnout cestu, jak na to. Bělke sám uznal, že vládní časopisy by nebyly nejvhodnějším orgánem a ani od rozhlasu si příliš nesliboval. Zkušenost v kanceláři Hafnarfjordurské prefektury ho vyléčila z celé řady bláhových iluzí. Na popsání našich zážitků v nějakém časopise vycházejícím mimo Island jsme ani nepomysleli. Především nebyl čas, postavička, hlídající kameny a ledovce na vrcholku z Kartarisu, mohla kdykoliv zvědavě sestoupit dolů, za ní nenápadní pánové v civilních šatech a za pár hodin by byl Sneffels i s okolím nenávratně na neurčito pronajat. A ostatně, celá záležitost patřila především islandskému lidu a nikomu jinému. Viděla jsem Jirkovi na očích, co chce navrhnout, ale zároveň jsem tušila, že čeká na Leifa nebo Gudmundura, na jejich vlastní mínění. Konečně se ozval Leif, rozvalený na kamenech a připomínající v záři pochodně svými vysedlými lícními kostmi a okousanou dýmkou indiánského náčelníka. Já myslím, doktore, nejspíše Theodvillin. Bjelke zdvihl rychle hlavu. Vůle lidu. Komunisté. Podíval se trochu zaraženě na Jirku. Ten dělal, jako by neposlouchal a soustředěně si šněroval botu. Nesmysl, Leife. Nemám samozřejmě nic proti jednotné socialistické straně, ale ti teď nemají myšlenky, čas ani místo v novinách na panáky z umělých hmot a radioaktivní ptáky. Ostatně, budou si myslet, že jsi blázen a rovnou tě z redakce vyhodí. Leif zavrtěl rázně hlavou. Jediný a bohužel nepodařený, snímek létajícího kotouče nad Skartarisem, pořízený jedním z cestujících, panem T. Schne Idersem, přímo proti slunci. Přesto je dobře vidět jeho protáhlý tvar. Nevyhodí. Já sám člen strany. V redakci znají mne, teď si Jirka přestal zavazovat botu, roztáhl pusu od ucha k uchu a rozzářeně se na Leifa podíval. Gudmundur se na něho koukal taky s trochu otevřenou pusou, ale úžasem. Ty, Leife. Vždyť si mi nikdy ani slovo. Proč, doktore? Nikdy jste neptal. A máme fotografie. Ukázal na mrňavý, ale pořádně těžký balíček mikromy v olověném plechu, který jsem oddaně vláčela kolem všech zázraků a pořídila jim už skoro 40 snímků. Doktor Bjelke se po nás ustaraně podíval. Co tomu říkáš, Jiri? A co vy, Aleno? Já vím, no samozřejmě, ošíval se, nevěda, jak dál. Co samozřejmě? Dotáhl Jirka uzel, div nepraskl. Chceš říci, že samozřejmě jsme pro Theodvillin, protože je to soudružský časopis. No to se ví, ty opatrná dušičko, že jsme. Ale ne proto, abychom mu dodávali senzace, ale protože je opravdu jediný, který to jak se patří rozmázne, nezaloží a nepůjde se ptát pánů z Keflaviku, jestli to může nebo nemůže uveřejnit. Jsme tu všichni tři, Leif, já a myslím, že mohu mluvit i za Alenu, pro Theodvillin. Tak, abys to věděl, Gudmundur mávl smířlivě rukou. Tři soudruzy na jednoho měšťáka, to je přesila, Jiri. Tak tedy dobrá, já jsem taky pro Theodvillin, abychom byli dočista jednotní. Ostatně, většina by asi stejně rozhodla, že? Tak je to správné, mezi, Bjelke chvilku váhal a pak dopověděl. Mezi námi jsou druhy, nebo ne? Teď jsme měli pusy od ucha k uchu za semi tři a Gudmundur se dočista začervenal. Víte, redaktore, byli jsme pod zemí, mezi nepochopenými a záhadnými stopami neznámé civilizace, utahaní jak koťata, rty okoralé žízní, prostě, rozhodně jsme nebyli naloženi na manifestační projevy nebo schůzování, ale zahřálo nás to. Ten pocit, že jsme vedeni společnou myšlenkou, že nejsme ani tady v té hrozné pustině, ve věčné tmě sami, že jsme spojeni s miliony a stamiliony tam venku. Rozumíte mi, vidíte. Bylo rozhodnuto, že se na svět vrátí osvědčená podloudnická sestava. Leif Thorgun a já. Na cestu zpět dírou nebylo ani pomyšlení. Museli bychom se škrábat po stěně Sneffelsu nahoru a to by bylo stejné jako se rovnou přihlásit pánům z cic v boudě benzínové stanice. Doufali jsme, že Leif najde cestu po skalnatém břehu na silnici, odkud se už nějak do Reykjavíku dopravíme. Byl nepostradatelný i prostyk s redakcí Vůle lidu, naše zprávy opravdu vypadaly hodně divoce a soudruzi v redakci by vlastně měli plné právo myslet si, že chceme časopis poškodit obrovskou mezinárodní kachnou a po ní ještě větší ostudou. No a aby se docela určitě a na vlastní oči přesvědčili, že jsme se nezbláznili a ani nedostali mezi ledovci Sneffelsu úžeh, šla jsem i já s mikromou a vzácnými snímky. A snad také proto, abych výřečností doplnila telegraficky stručný sloh Leifův, který by tak právě stačil na jednořádkové popisky pod obrázky. My jsme si představovali přece jenom víc. Nedala jsem to na sobě znát, alespoň doufám, že ne, ale nohy se mi třásly při pomyšlení, jak Jirka a doktor Bělke, a co bych to neřekla upřímně, hlavně Jirka, polezou sami, bez Leifa, po té strašné cestě propastí zpátky na dno Sneffelsu. Leif si to také jistě uvědomoval, dlouho a podrobně vysvětloval ve své mateřštině Bělkemu, ukazoval mu fortele s horolezeckým lanem a skobami a kreslil do štěrku klikyháky, které asi měly být plánkem nejtěžších úseků výstupu. Moc jsem si toho nevšímala. Koukali jsme se s Jirkou na sebe a ačkoliv jsme nepromluvili ani slovo, řekli jsme si toho za tu chvíli hrozně moc. Leif rozdělil obsah batohu. Vzali jsme si s sebou jen dvě konzervy a menší svitek tenkého nylonového lana. Všechno ostatní nechal Jirkovi a Bělkemu. Pak svlékl šaty, upevnil si balík na hlavu a vydal se pomalu do jezírka na průzkum. Naštěstí bylo vody nejvýše po pás, jezírko bylo jakousi mělkou kapsou, takovým jazykem zasahujícím do jeskyně. Netrvalo to dlouho, co Leif zmizel v nízkém tunelu, klenoucím se sotva pár desítek centimetrů nad hladinou, když se ozval jeho hlas, jako by mluvil ze sklepa nebo z velké dálky. Už jsem venku, je to dobré. Pojďte, slečno Aleno. Co jsem měla dělat? Šla jsem. Cákryš, redaktore, to byla voda. Polárkový dort byl proti ní úplně horký. Myslela jsem, že mi nohy už dávno upadly. Vůbec jsem necítila ostré kameny a když jsem si jednou málem ukopla palec o balvan, zdálo se mi, že jsem kopla nějakou cizí nohou nebo protézou. No, nakonec to skončilo a já stála s boulí na hlavě, to jsem se zapomněla dostatečně v tunelu sklonit, zase na světě mezi skálami na břehu. Leif se oblékal za balvanem a tiše na mne volal, abych si pospíšila, že už ví, kde jsme a že by stráže mohly být i tady. Dvakrát mne pobízet nemusel. Drkotala jsem zuby, že to muselo být slyšet až nahoře na Skartarisu. Cesta balvany a sutí podél břehu k trochu schůdnějšímu svahu byla hodně těžká, ale to vás nezajímá, vidíte. To jsou takové turistické zážitky, jaké má na Islandu kde kdo. Za to, když už jsme se skoro vyškrábali na silnici, hezkých pár kilometrů od Sneffelsu a ohlédli se na něj přes rameno na rozloučenou, viděli jsme něco rozhodně neturistického. Z vrcholu Skartarisu vylétlo do výšky několik balvanů, pak se zdálo, že se celý kopec zakymácel, nakonec se však jenom odloupla malá náhorní planinka, jakási deska, zdvihla se do výšky, rozlomila na několik kusů a zřítila do kráteru. Za několik vteřin k nám dolétl hromový rachot a země se nám zatřásla pod nohama. Start létajícího kotouče z vrcholu Skartarisu. Soptí. Leife, co budeme dělat? Jirka a Bělke, vykřikla jsem a chytila Thorguna za rameno. Než mi mohl odpovědět, odpoutal se od vrcholu hory velikánský, stříbrně lesklý kotouč a nejprve pomalu jako balón a potom stále rychleji a rychleji letěl přes nás vstříc šedivým mrakům, blízka je na svém obvodu jasnými snopci světel. Nemohli jsme říci s odpuštěním ani popel, jen jsme se dívali na tu divnou a strašnou věc, jak bez zvuku letí nad námi, míjí velké dopravní letadlo, které se jí zoufale snažilo dostat z dosahu. Stále zrychluje let a pak už rychlostí nadzvukové stíhačky mizí za zubatými hřbety skal. Co? Co? To bylo, Leife. Koktela jsem. Leif pokrčil rameny. Byl taky bledý, jenže se držel lépe než já. Támhle, autobusová stanice. Ukázal prstem na svah, do kterého silnice šplhala několika zákruty, ostrými jak vlásenka. Tentokrát jsem mu jeho klid opravdu záviděla.